osim sam, a prazna druga stoji strana kreveta. Sve tu, to znam, kao ti i ja, ali nije duša mirna kao nekada. Sve tu, to znam, kao ti i ja, ali zašto onda nemiran sam do neba. Budi tu, budi moja sva, i nemoj ići, nemoj više nikada. Ponekad je teško, ali moram i sam kročiti nekim starim stazama. Jer prošlost je tu, prošlost je san, prošlost je tamo gdje smo ti. Pobjede, tako korak je, kad na kraju gubim, a pobjeđujem. Kažu mi, budi jak, kao niko nikada. Ponekad je te.